Xa estamos na segunda oriña do noso programa Sempre en Galicia e, como sempre, como casi cada semana, pois conectamos con Galicia, nesta ocasión co noso anterior director, don Xosé Lamela. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Gracias por acompañarnos e por comunicar connosco. A verdade é que eu quería darche unha sorpresa, porque estamos case a rematar xa a tempada do ano 2010-2011 e teño aquí ao meu carón nos estudios o presidente da entidade Rosalía de Castro, que é Alfonso Rico, e quere che dar tamén unha pequena sorpresa, non sei, pero coido que mellor ti xa espera, xa agardabas. Non sei. A ver. Boas tardes, Lamela. Hola, buenas tardes. No me conozco, güey. O Alfonso Rico. ¿Qué es Alfonso? Aquel galleguiño de bigote. Cantaba sempre a carón do Bosque, era fundeu, fue un vicepresidente, 14 anos con López, despois separei un poquinho, colaborei sempre co centro, e seguí colaborando en cuanto a se xente que me queiran para colaborar con eles. Ah, pues perfecto. Estaba con Ricardo, porque o centro sabemos que non é de nadie, de todos. Claro, somos todo o colectivo galego que estuvamos por aí, pois pues somos a nos instrumento. Tamén puxete todo o graniño de arena aquí carrado, canto estabas, logo puxete para todo o povo, deixaste uns anos aquí, pero acordas que cada... Ahora xa estou disponible. Xa está disponible. Estou disposto a... Pois retornas aquí que te esperamos aí con brazos abertos. Dios mío. Bueno, ya sabes que o 23, 24, 25 e 26 de xunio facemos a festa de Can Mercadé. De Can Mercadé, a clásica festa máis importante do mundo, se queremos. Para nós é importante porque se for o meu pueblo. Porque vamos más aquí a carón destos compañeiros de Rosalía, de Galicia, de Cornellá, gallegos que non son de Cornellá, de outras entidades, porque os gallegos somos todos, o máis, somos moi algo interesados. Pero bueno, despois, os que non temos nada, non somos interesados. Queremos vivir ben, e ser amigos de todos. Sí, señor. Entonces, de alma galega. Quería, se ves por Barcelona, que nos acompaña, estás invitado a pasar la festa, a comer el 25 con nos, aquí en un parque de Can Mercadé, si ves por aquí, pues ya sabes. Pues vamos a intentar el 25 ahí. Pues vale. Me estás invitado ahí a comer en Can Mercadé, pasaremos con todos los compañeros, los directivos todos, y los socios todos, porque los directivos un año son unos, otros son otros. Sí. Porque aquí, como sueldo pequeño, estos directivos, menos que sea algún frustrado que había estado con lotería, y a veces después pues, os sueldos casi son todos igual, tanto como o presidente, como o director, como o que fai director da radio, incluso o contrario, sacar a gente que puña algo por encima, posiblemente. Pero é un gusto no como nos compañeo o sistema, ¿no? Como funciona todo, sí. Así que ahora estás disponible, se fixe o teu traballo coa tu pueblo, como todos, sí, que sí. Traballa uns anos uns outros anos outros, e hai que seguir apoiándonos a todos igual. Muy bien, muy bien. Pues nada. Pues encantado, una gratificante noticia, porque por lo menos he tenido algo que programar en la agenda, ¿no? Vale. Vamos en la agenda programar, mire aquí, acompañarnos, pues, estaremos todos aquí, aquí. Pues, vou facer todo o posible por estar aí o día 20. Pois agardámoste, Xosé. Bueno, que aparte desta convite que che fixo o que che fazer precisamente o presidente, o que nos queríamos é felicitarte polo teu empeño de seguir nesa loita de poder continuar traballando por eso, como dice él, polo teu povo, pola zona da Baixa Limia. E eu quería comprometerte tamén. A ver, primeiro fálanos ti da experiencia, e despois a miña proposta, quizás esa faga máis ben efectiva cando estés aquí de modo propio e en persoa, pero eu quería así en antena que máis ou menos comprometerte, igual que fai Xulio cada semana a súa reportaxe dende as rías galegas, as rías baixas, e despois Paco nas rías altas, pois que foras ti o correspondente da Baixa Limia, e que se non é cada semana ou cada 15 días, pois nos fagas un pequeno, non sei, cada dous programas ou cada programa, un pequeno reportaxe da Baixa Limia. Pois non te preocupes, sabes que só actualmente neste momento pues hasta un estímulo para poder, digamos, estar aquí. Cando se dice da Baixa Limia, o sea, tiña conexión e importancia a nivel galego. Pois claro que sí, aí estamos. Pois eso que tentarei facer, xa o debullaremos con moitísimo máis tempo, pois cando estés aquí, se é que ves ahora para o 25, senón para calcar outro momento, caso. Pois en calquer momento que estemos, sí. Sí, entonces falámolo máis polo miúdo, quedamos en, non sei, que me contes de ou que nos contes aos nosos ouvintes, porque sei que hai persoas interesadas en saber de cousas da Baixa Limia e dos arredores, porque Baixa Limia non é solamente Lobios, non? Claro que non, nós estamos aquí nun ámbito que abarca pois casi 80, máis de 80 mil habitantes, que claro, todo este núcleo de Xerez, non, que claro, comprende toda esta zona, que forma unha parte esencial de Galicia, son experiencias de toda Galicia o que pasa por aquí, pues claro, claro, eu creo que é interesante pois falar temas en general, ou que se parezca a ti. Sí. Bueno, doutra banda, pois xa se constituiu o novo concello entonces, non? Sí, esta mañá tivemos xa, digamos, a transferencia, sí, o pleno constitucional, non? Sí. Bueno, pois fixéronse o ritual habitual, evidentemente está en marcha xa. Sí. Muy ben. Non veu o padriño aí a comprobar? O padriño? Sí. Ah, no. O don Pelo Blanco, vamos. Sí. Esto, Julio, vuélvete loco. No, hombre. Estamos precisamente sintonizados en este tema. Eu non sei se sabe que estou pensando en Baltar, pero el señor dice que sí. Hombre, non mandou o cabalo cortado, pero casi, ¿no? No, pero Baltar é que moi listo. Estuve aquí, os últimos 3 meses tiñamos aquí presenciando para as noitiñas, inaugurando obras destas así medio clandestinas e tal, pero tan pronto recolleu os votos, marchou correndo, se non volveu por aquí. Sí. Recolleu toda a maquinaria, todos os instrumentos que tiña electorales, quedouse xa isto desierto. Os camiños veciñais quedáronse sin chapapote. Sin chapapote, a partir de entonces, hasta dentro de 4 anos non hai máis chapapote. Hasta dentro de 30 meses non hai máis chapapote. Cando falta 4 meses máis, volvemos a tirar as máquinas. Ahora temos tempo para limpiar as máquinas, facer cousiñas. Pero como non se entende? É da tempo que se olvide todo o mundo que se engañou, non? Pero xa, volve outra vez a conseguir os objetivos que este claro, previsto, non? Pero, ademais, foi abismal. A verdade é que, bueno, menos mal que noutro sitio non se contaxou, non? E ao pasar a raya tamén non se contaxe demasiado. No, do outro lado da raya, pois pues, é bastante normal todo o proceso democrático, sí. O problema témolo aquí neste recuncho, porque é un do seu saco de votos aquí, dos puntos que ten, e non permite que aquí se lanza con todos os efectivos, non? Sí. Bueno, é digno de facer desde un punto de vista distendido, é normal, pero tamén para coñecer un pouco o mundo galego, facer unha diagnosis de como se producen estas cousas, non? De como pero é moi moderna esa fórmula, non é tipo padriño nin tipo cacique, nin tipo, é moi moderna, é unha fórmula que non sei que case, hasta emprega os métodos pois multidisciplinares, non? Sí. Utiliza sempre varias variables, porque se sabes unha casa na outra trampa, non? Sí, ten sí, unha estrategia, desde logo é un animal político, sí, lamentablemente sí, menos político que outro, pero sí, vamos. Sí. Bueno, yo sé que nos pos contento cada vez que participas con nosco, e agradecemos moitísimo que cada vez que te chamamos sempre estés ao noso carón e que poidamos continuar. Bueno, pues, tú sabes igual que San Alfonso, que a miña familia real, aquí nos cando emigramos somos xa a partir de entonces emigrantes para toda a vida. Estou aquí e teño parte de min aí en Cataluña. Evidentemente son emigrante de Cataluña en Galicia neste momento, por lo menos nunha parte. Sí. Por lo tanto, ya sabes que cuando falo con vos pues me sinto máis na intimidade casi, ¿no? Bueno, pues ahora que tes tanto tempo que dices ti que vas a dedicar precisamente para ti, que sea tamén un bocadiño, agardamos que se teñas tamén un bocadiño para nós. Penso en eso, sí. Vale. Bueno, de cousas que poidan os nosos ouvintes estar ao tanto saber, no, de novidades, máis? Bueno, pues é que estamos moi centrados nun tema monotemático, non? Sí. Todos estes días, estes cuales, non? Mañá xa xenera nos dices porque me penso acercar a este Poto, non? Vale. Por aí un pouco do círculo que me tiña cerrado. Moi ben, moi ben. Empezar a abrirme a vivir isto con outra visión, a esparexerse, como decía Celso Emilio Ferreiro. Efectivamente. Moi ben, bueno, pois agradececho moitísimo, Xosé, que participes conosco, e bueno, xa sabes, queda pendiente a túa participación aquí in person, non? De acuerdo. Vaya. Venga, José. Moitas vale, gracias. Vale, pois, Alfonso, un abrazo moi forte. Venga, pois, saluda fuerte. Veña. En serio, seguir trabalhando, arreglar os camiños que os queden agora, tens que ir co co pico, porque agora as máquinas marcharon, agora marchou todo. E levaron o carretillo coa pouquinha terra para ir tapando as baixas. Como sempre se fixo, porque este ciclo xa que eu cumplilos cada 4 anos. Sí, home, sí, eso hai que seguir traballando polo pueblo con moral de cada un, porque a veces tampouco se paga o que se fai, outra vez, pois, quero falo por gusto, porque doito o pueblo para traballar. Claro, por isto, bueno, claro. Venga, salud. Unha aperta grande. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Despedimos entón a Xosé con unha peciña máis de música que ten aquí preparada xa o noso técnico. A coitada da miña madre, madre de mio corazón, pensa que estou en la cama y estou en el filandón. Por yo ser filandeira, non me repares galán, que sou buena filandona y non paro de fiar. Nun le contaré a mia madre que viniera o filandón, que pensara la coitada que perdera la razón. Fío en la rueca y en el cusillo, doy la sarilla para ma dejar, y un pardo fino de lana y lino con mil amores tejeré al telar. Fío en la rueca y en el cusillo, doy la sarilla para ma dejar, y un pardo fino de lana y lino con mil amores tejeré al telar. Y un pardo fino de lana y lino con mil amores tejeré al telar.